Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Číta Ján Galovič. Takže bola napokon skutočne vo Willows. Zatvorili sa za ňou dvere. Vyľakane sa obzerala okolo seba. Nachádzali sa v priestranej miestnosti so schodiskom. Hala, povedal Wemes a zastal s rukou okolo jej pliec. Áno, prisvedčila Lucy. Dúb, povedal Wemes. Áno, prisvedčila Lucy. So spokojným povzdychom, že je konečne späť, sa rozhliadal okolo seba. Všetko dubové, povedal. V mojom dome nenájdeš žiaden brak, miláčik. Kde sú tie kvety? Dodal a prudko sa obrátil na komornú. Nevidím svoje žlté kvety. Sú v jedálni, pane, odpovedala komorná. Prečo nie sú tam, kde by som ich uvidel ako prvé? Myslela som, že podľa nariadenia majú byť vždy na raňajkovom stole, pane. Raňajkový stôl, keď sa nepodávajú žiadne raňajky? Myslela som... Nezaujíma ma, čo ste si mysleli. Keďže Everardov hlas znel odrazu veľmi nahnevane, Lucy ho nervózne prerušila zvolaním Parohy a voľnou rukou mávla smerom k stenám. Áno, prisvedčil Wemes. Odvrátil pozornosť od komornej a s pýchou sa zahľadil na svoje steny. Koľko ich je, povedala Lucy. Všakže. Vždy som hovoril, že budem mať halu s parohmi a aj ju mám. Pritisol si ju bližšie k sebe. A získal som aj teba, povedal. Vždy dostanem to, čo si zaumiením. Zastrelil si ich všetky ty sám? Opýtala sa Lucy a dúfala, že komorná využije príležitosť a vytratí sa. A trochu ju prekvapilo, že tam aj naďalej stojí. Čože? Tie zvieratá, ktorým patrili? Nie ja. Ak chce človek parohy, najjednoduchšie je zájsť do obchodu a kúpiť ich. Tak ich získa všetky naraz a nie postupne. Hala bola tiež pripravená pre všetky naraz, nie postupne. Kúpil som ich u Whiteleyho. Poboskaj ma. Tento nečakaný záver Lucy zarazil a prekvapená, pretože tam ešte vždy stála komorná, zopakovala: Poboskať ťa? Ešte som nedostal narodeninový bosk. Veď predsa hneď ráno, keď si sa zobudil. Ale to nebol skutočný narodeninový bosk v mojom vlastnom dome. Pozrela sa na komornú, ktorá sa celkom priamo pozerala na ňu. Nož ak to neprekáža komornej a ak to neprekáža Everardovi, prečo by to malo prekážať jej? Zdvihla tvár a poboskala ho. Ale nerada ho boskávala, alebo sa ním nechala boskávať na verejnosti. Aký to má zmysel? Boskávať Everarda jej prinášalo veľký pôžitok, zmes rôznych úžasných pocitov a rada to robila rôznymi spôsobmi. Nežne, vášnivo, otáľavo, zasnene, hravo, vážne, za každým inak alebo v rôznych kombináciách. Ale žiadna z týchto rôznych kombinácií nezahrňala komornú. Preto bol jej bosk, ako sa dalo v tejto chvíli očakávať, letmý a krátky, na čo Wemes urazeným tónom povedal: Lucy, strhla sa. Ho, Everard, čo sa stalo? Spýtala sa nervózne. Pri tomto konkrétnom tóne jeho hlasu sa teraz za každým strhla, pretože ju vždy zaskočil. Nech kľučkovala medzi jeho pocitmi akokoľvek opatrne, vždy sa tam zrejme našli nejaké, o ktorých existencii sa jej ani nesnívalo, v dôsledku čoho potom do nich narážala. To by bolo hrozné, keby ho urazila hneď po príchode do Willows. A navyše v deň jeho narodenín. Od momentu, keď sa v to ráno zobudil, počas celej cesty vlakom, počas celej cesty drožkou zo stanice, sa neúnavne snažila vyhnúť tomu, aby ho urazila. Túto úlohu jej mimoriadne sťažovala aj skutočnosť, že nervózna z domu na konci cesty hovorila také veci, ktoré vôbec hovoriť nechcela. neúctivé veci ako tá hlúpa poznámka o názve jeho domu. V dome na Lancaster Gate, kde prenocovali, sa jej predošlý večer darilo oveľa lepšie, pretože napriek všetkej pochmúrnosti to predsa len nebolo The Willows. Okrem toho, pokiaľ si mohla všimnúť, v dome nebolo nič, čo by naznačovalo, že v ňom niekedy bývala žena. Bol to mužský dom, dom muža, ktorý nemá čas na obrazy, zaujímavé knihy ani nábytok. Niečo medzi klubom a kanceláriou, s rozložitými koženými kreslami a masívnymi stolmi, perskými kobercami a príručkami. Vôbec si nedokázala v tomto dome predstaviť Veru alebo akúkoľvek inú ženu. Buď Vera trávila väčšinu času vo Willows, alebo každú jej stopu veľmi dôkladne odstránili. Keďže Lucy bola navyše aj veľmi vyčerpaná, lebo po celú cestu z Dieppe do New Havenu ju trápila morská choroba, Wimes si vybral túto trasu, pretože mal rád more a naozaj si nedokázala predstaviť Veru v tomto prostredí, hneď po príchode zaspala a prespala celú noc. A samozrejme, kým spala, nepovedala nič, čo nemala, takže jej prvé účinkovanie v Lancaster Gate bolo úspešné. A keď sa na druhý deň ráno zobudila a uvidela vedľa seba Wimesovú tvár bez jedinej chmáry, dokonale pokojnú, keďže ešte stále spal, ležala a pozerala na ňu so srdcom plným nežnej lásky a zaprisahala sa, že jeho narodeniny budú po celý čas rovnako bez chmár, ako bola v tej chvíli jeho drahá tvár. Zbožňovala ho, bol jej všetkým. Nič si neželala viac, než aby bol šťastný. Bude si dávať pozor na každé slovo. V tento deň, najdôležitejší zo všetkých dní, si naozaj musí dať záležať na tom, aby z jej úst nevyšlo jediné slovo skôr, než ho v hlave aspoň trikrát neobráti a dôkladne nezváži. Také boli jej ranné predsavzatia. A tu nie len, že hovorila nesprávne veci, ale ich aj robila. Bolo to preto, lebo nečakala, že jej povie, aby ho poboskala v prítomnosti komornej. Vždy jej podrazilo nohy niečo, čo neočakávala. Už sa z toho medzičasom mohla poučiť. Aké poľutovania hodné. Och, Everard, čo sa stalo? Spýtala sa nervózne, ale vedela to skôr, než stihol odpovedať a hodila svoje námietky voči nežnostiam na verejnosti za seba, pretože čokoľvek bolo lepšie, ako raniť jeho city práve v tejto chvíli. Zdvihla voľnú ruku, pritiahla si k sebe jeho hlavu a znova ho poboskala. Tentoraz vrúcne, boskom plným nežnej nástojčivej lásky. Ako sa človek musí cítiť, pomyslela si, keď ho boskávala so srdcom prekypujúcim dojatím, keď je taký mimoriadne citlivý. Bolo to pre ňu ťažké, ale o čo ťažšie to muselo byť pre ňoho. A ako neuveriteľne sa jeho citlivosť vyvinula od svadby. Predtým ju nič nenaznačovalo. Svojím boskom ho prosila, aby si ničím z toho, čo povedala alebo urobila, nenechal pokaziť narodeniny, aby jej odpustil, aby ju pochopil. A vzadu v mysli, celkom nekontrolovateľne a proti jej vôli, popri ostatných myšlienkach bežala táto: určite som skazená. Wimes, ktorý sa tešil, že je opäť doma, sa tentoraz rýchlo upokojil. Nikto mi nedokáže ublížiť tak ako ty, bolo všetko, čo povedal. Ach, či som to niekedy chcela, vzdychla a objala ho okolo krku. Komorná sa medzi tým prizerala. Prečo neodíde, zašepkala Lucy, využijúc, že si získala jeho pozornosť. V žiadnom prípade, povedal Wimes nahlas a zdvihol hlavu. Mohol by som ju potrebovať. Páči sa ti hala, miláčik? Veľmi, povedala a pustila ho. Nemyslíš, že je to veľmi pekné schodisko? Veľmi pekné, povedala. Hrdo sa rozhliadal okolo seba, stál pritom uprostred perského koberca a pritískal si ju k boku. Teraz sa pozri na okno, povedal a potom, čo jej poskytol čas, aby sa pokochala schodiskom, ju otočil opačným smerom. Pozri, nie je to okno krásne a bez akýchkoľvek zbytočností. Vidieť cezeň skutočne dobre a naozaj prepúšťa svetlo. Vera, strhla sa ho pokúsila celé zastrieť závesmi. Povedala, že potrebuje farbu alebo také čosi. Tu mala k dispozícii nádhernú záhradu, na ktorú sa mohla pozerať a čo nespravila? pokúsila sa väčšinou z nej zakryť závesmi. Tento pokus zjavne nebol úspešný, lebo okno, veľké ako to v čakárni londýnskej železničnej stanice, nebolo zaclonené ničím okrem visiaceho povrázku zvinutej rolety z nebieleného plátna. Lucy videla cez okno celú polovicu záhrady napravo od domových dverí s pásom rozkolísaných vrb a tiež lúky a kravy. Údery holých konárov nejakej popínavej rastliny hlasno nepravidelne ťukali do okna v pauzách Wimesových poznámok. Tabuľové sklo, povedal. Áno, povedala Lucy a niečo v jeho hlase ju prinútilo dodať obdivným tónom skvelé. Kým sa pozerali na okno, stáli chrbtom k schodom. Zrazu začula, ako po nich niekto schádza z hornej podesty. Kto je tu? Vyhrkla, trošku pritom zalapala podýchu, skôr než sa stihla zamyslieť, skôr než sa stihla zastaviť, neotočila však hlavu a ďalej úprene hľadela na okno. Kto je čo? Spýtal sa Wimes. Nemyslíš, že je to nádherné okno, zlatíčko? Kroky na schodoch sa zastavili a rozoznel sa gong, ktorý si predtým všimla v ohybe schodiska. Jej stuhnuté telo sa uvoľnilo. Aká je len hlúpa. Obed, povedal Wimes. Poďme. Ale však je to okno krásne, miláčik. Veľmi krásne. Otočil ju, aby s ňou odkráčal do jedálne, zatiaľ čo slúžka, ktorá zišla z hornej podesty, naďalej udierala na gong, hoci nemohla nevidieť, že na zvuk už reagovali. Však je to dobré miesto na gong, spýtal sa a zvýšil hlas, pretože gong, ktorý začal potichu, rýchlo naberal na hlasitosti. Hore vo svojej izbe ho budeš počuť rovnako zreteľne, ako keby si bola dole, vera. Ale to, čo chcel povedať o vere, tentoraz zaniklo v silnejúcom dunení gongu. Prečo s tým neprestane? Snažila sa na ňo zakričať Lucy, pričom napínala hlas do krajnosti, pretože slúžke to šlo za gongom veľmi dobre. A práve z neho vyľudzovala ten najohlušujúcejší rachot. Čože? Zakričal Wimes. V jedálni, kam ich predchádzala komorná, ktorá sa konečne pohla z miesta a teraz im otvárala dvere, Lucy počula, že údery na gong pokračujú. Hoci teraz už stlmené dverami a vzdialenosťou a znova sa spýtala, prečo s tým neprestane? Wimes vytiahol hodinky. Prestane presne o 50 sekúnd, povedal. Lucyne ústa a obočie boli jediný veľký otáznik. Pred každým jedlom sa odbíja presne 2,5 minúty, vysvetlil. Aha, povedala Lucy, aj keď sme sa viditeľne zhromaždili? To ona nevie. Ale veď nás videla. Ale nevie to oficiálne. Aha, povedala Lucy. Musel som zaviesť toto pravidlo, povedal Wimes a zarovnal si nože a vidličky presnejšie vedľa taniera, pretože prestali odbíjať, sotva s tým začali, a potom Vera meškala a vyhovárala sa, že nepočula. Istý čas potom som nechal odbíjať po schodoch nahor až k dverami izby. Nie je to pekný gong? Počúvaj. A zdvihol ruku. Veľmi pekný, povedala Lucy, ktorá bola skalopevne presvedčená, že krajší a mocnejší gong neexistuje. Tak, čas uplynul, povedal, keď po troch mohutných úderoch nastalo blažené ticho. Znova vytiahol hodinky. Pozrime sa. Áno, na sekundu presne. Neverila by si, koľko ma to stálo námahy, kým som ich naučil presnosti. To je úžasné, povedala Lucy. Jedáleň bola úzka miestnosť, ktorú vyplňal jediný stôl. Mala jedno okno obrátené na západ a jedno na sever. A napriek nečleneným plochám tabuľového skla to bola ponurá, tmavá izba. Ale napokon aj počasie bolo ponuré a tmavé a človek z neho videl naozaj veľa cez 2 rozmerné okná, keď sedel za dlhým stolom a pozoroval mraky, ktoré sa valili priamo na neho zo severozápadu. Lucyno miesto bolo oproti severnému oknu po Wimesovej ľavej ruke. On sedel na konci stola oproti západnému oknu. Stôl bol taký dlhý, že ak by Lucy sedela na mieste zvyčajne vyhradenom pre manželky, teda oproti pánovi domu, Komunikácia by bola zložitá. Ba, ako poznamenala Lucy, ak by tam sedela, celkom by zmizla za ohybom horizontu. Mne sa dlhý stôl páči, povedal na to Wimes. Vyzerá tak pohostinne. Áno, povedala Lucy trochu pochybovačne, ale ochotná pripustiť, že dlhý stôl svedčí aspoň o vôli k pohostinnosti. V každom prípade by to tak bolo, ak by okolo neho sedeli ľudia. Ľudia? Chceš azda povedať, že ti už chýbajú ľudia? Preboha nie, povedala Lucy náhlivo. Samozrejme, nechýbajú. Samozrejme, Everard, že som to tak nemyslela, dodala, položila ruku na jeho a usmiala sa na ňo, aby rozptýlila chmáry, ktoré sa objavili na jeho tvári a opäť hodila za hlavu všetky myšlienky na komornu. Vieš, že okrem teba nepotrebujem živej duše. No to som si aj myslel, povedal Wimes zmierlivo. Ja viem, že chcem jedine teba. Bola tu za Veriných čias tá istá komorná. Lucy sa tajne a podvedome spytovala samej seba, kým všetku svoju vedomú pozornosť sústredila na Wimesa. Aké pôvabné iskerníky, povedala nahlas. Á, tu sú, nevšimol som si ich. Áno, však sú krásne. To sú moje narodeninové kvety. A zopakoval svoju formulku. Moje narodeniny a narodeniny jary. Ale Lucy samozrejme nepoznala príslušný rituál, keďže to bola jej vôbec prvá skúsenosť s Wimesovými narodeninami. Okrem toho už mu zaželala všetko najlepšie pred niekoľkými hodinami, keď prvýkrát otvoril oči a zazrel, ako na ňom lásky plne spočíva jej pohľad. Preto len celkom prirodzene, hoci nešťastne poznamenala, že jar sa predsa začína 21. marca, alebo že by 25. Nie, to sú Vianoce, nie, tak to predsa nemyslela. Vždy niečo povieš a potom tvrdíš, že si to tak nemyslela. Prerušil ju Wimes nahnevane, pretože sa domnieval, že zo všetkých ľudí práve Lucy by mala pochopiť alegorický charakter jeho formulky. Keby to bola Vera, nuž dobre, ale toľko dokázala pochopiť aj Vera. Prial by som si, aby si začínala tým, čo chceš naozaj povedať. Bolo by to oveľa jednoduchšie. Čo mi chceš teraz naozaj povedať, prosím? Neviem, povedala Lucy vystrašene, pretože ho opäť urazila a tentokrát nemala ani najmenšiu predstavu čím. Avšak dostal sa z toho. Podávalo sa mimoriadne dobre pripravené suflé a to pomohlo. Okrem toho Lucy sa na neho aj naďalej dívala veľmi nežne. A bolo to poprvýkrát, čo sedela za jeho stolom v jeho milovanom dome, čím mu splnila jeho niekoľkomesačné sny o tom, že bude takto sedieť vedľa neho, jeho miláčik s chlapčenským účesom, a tak sa postupne vzchopil a znova sa na ňu usmial. Ale ako ľahko ho dokáže raniť, pomyslel si Wimes. Jej moc nad ním je taká veľká, pretože jeho láska k nej je taká veľká. Mala by byť mimoriadne opatrná pri uplatňovaní tejto moci. Everarda urobila jeho láska veľmi citlivým. Vážne na ňu hľadel a uvažoval o tom, kým im obsluha vymienila taniere. Čo sa deje, Everard? Spýtala sa Lucy znepokojene. Len myslím na to, že ťa milujem, povedal a položil si ruku na jej. Začervenala sa od radosti a na tvári sa jej okamžite objavil výraz šťastia. Môj Everard, zašepkala a opetovala mu pohľad, pričom vo svojej radosti celkom zabudla na obsluhu. Aký je milý. Aká je len hlúpa, že sa tak veľmi rozruší za každým, keď sa urazí. V jadre je predsa taký rozumný a nekomplikovaný. V jadre je jej najdrahším. Všetko ostatné sú len náhody, maličkosti, ktoré vôbec nič neznamenajú. Kávu si dáme v knižnici, povedal komornej, keď dojedol obed, vstal a vykročil ku dverám. Poď so mnou, zlatíčko, zavolal na Lucy cez plece. Knižnica. Nemôžeme si dať kávu v hale? Spýtala sa a pomaly sa zdvíhala od stola. Nie, odpovedal Wimes, ktorý sa zastavil pred fotografiou v životnej veľkosti, visiacou na stene medzi dvomi oknami. Chvíľu ju skúmal a potom prešiel prstom po skle šikmo z hora nadol. Vtedy vyšlo najavo, že je obraz zaprášený. Pozrite, povedal komornej a ukázal prstom. Komorná sa pozrela. Postrehol som, že nič nehovoríte, poznamenal, keď sa chvíľu mlčky pozerala, kým Lucy, opäť úplne zaskočená, neisto stála vedľa stoličky, z ktorej vstala. To ma neprekvapuje. Nie je nič, čím by ste mohli ospravedlniť takúto nedbanlivosť. Lizy, začala komorná. Nezvaľujte to na Lizy. Slúžka to prestala zvaľovať na Lizy a zmlkla. Poď, miláčik, povedal Wimes, obrátil sa k Lucy a vystrel k nej ruku. Človeku je z toho na nič, keď vidí, že ani vlastného otca mu neoprášia. To je tvoj otec? Spýtala sa Lucy, rýchlo zaujala miesto po jeho boku a k oprašovaniu sa vôbec nevyjadrila. Nemohol byť nikoho iného. Bol to Wimes, ktorý stučnel, zostarol a mal zlú náladu. Fotografia bola vyhotovená tak, že kamkoľvek ste sa v miestnosti pohli, Wimesov otec vás pritom sledoval pohľadom. Sledoval Lucy spomedzi tých dvoch okien neprestajne počas jej prvého obeda a musel, prebleslo Lucy hlavou, takto sledovať aj Veru počas jej posledného. Ako dlho tu už visí? Spýtala sa a hľadela do namrzených očí Wimesovho otca, ktorý sa zazdíval do očí jej. Ako dlho? Zopakoval Wimes a ťahali ju preč, lebo chcel svoju kávu. Ako si to mám pamätať? Myslím, že odkedy som sa sem nasťahoval. Zomrel pred 5 rokmi. Bol to úžasný starý muž, takmer 90-ročný. Často sa tu zdržiaval. Oproti tomuto obrazu, hneď vedľa dverí vedúcich do haly, visel ďalší, tiež fotografický portrét v životnej veľkosti. Lucy si nevšimla ani jeden z týchto obrazov, keď vchádzala dnu, pretože ju oslepovalo svetlo z okien. Teraz, keď sa vedená Wimesom chystala výjsť z jedálne, ocitla sa z oči v oči tomuto obrazu. Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim, Vera. Preložila Nóra Ružičková, čítal Ján Galovič. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Gabriela Magová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.